หลายท่านสนใจเรื่องการทำปริญญาพอฟังสูตรที่เกี่ยวกับปริญญาแล้วไม่ทราบเป็นยังไงบ้างพอมีเขาว่าเออเนี่ยฉันจะทำปริญญาเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์นะรู้สึกใจจดใจจ่อตรงนั้นบ้างไหมอธิโมกเกิดบ้างหรือเปล่าเหมือนกันฉันท่าอธิโมกโขบอกว่าลักษณะของฉันท่าอย่างหนึ่งก็คือการน้อมไปเนี่ยนะคือว่าน้อมใจเนี่ยนะเมื่อพูดถึงการทำปริญญาที่ปุถุชนทั้งหลายไม่ได้ทำเพราะปุถุชนนี่คือผู้ที่ไม่ได้ทำปริญญาอปริญญาตันติวถามิเนี่ยนะอปริญญาตังดังที่กล่าวย้ำบ่อยว่าปุถุชนไม่ได้ทำปริญญานั้นก็แสดงว่าปุถุชนไม่ได้ละสิ่งที่ควรละด้วยไม่ได้ทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งด้วยไม่ได้เจริญสิ่งที่ควรเจริญด้วยสรุปว่าปุถุชนทั้งหลายไม่รู้สัจธรรม4ประการนี่ในบรรดาสัจธรรม4ประการเนี่ยนะสิ่งที่เป็นสัจจะเบื้องต้นที่จะต้องเอามาพิจารณาใคร่ครวญก็คือทุกขสัจจะทุกขสัจจะนั้นถ้าว่าโดยสภาวะก็คืออุปาทานขันธ์5หรืออายตนะภายใน6หรืออายตนะภายนอก6แล้วแต่จะแสดงตามปริยายต่างๆเท่าที่เราเรียนในมูลปริยายสูตรพระสูตรที่กล่าวว่าด้วยอสาธารณะเหตุของการเกิดขึ้นในวัฏฏะเนี่ยนะแต่แปลโดยอรรถบอกว่าอสาธารณะเหตุที่ทำให้เกิดในวัฏฏะที่ปุถุชนทั้งหลายไม่ได้ทำปริญญาในมหาภูตรูป4เนี่ยไม่ได้ทำปริญญาในปฐวีธาตุไม่ได้ทำปริญญาในอาโปธาตุไม่ได้ทำปริญญาในเตโชธาตุไม่ได้ทำปริญญาในวาโยธาตุเมื่อไม่ทำปริญญาเนี่ยนะบาปธรรมทั้งหลายที่จะพึงเกิดเนี่ยเกิดมากเพราะความที่เขาไม่รอบรู้เป็นเหตุสำคัญเพราะเขาไม่ทำปริญญาเมื่อไม่ทำปริญญาในมหาพูดก็เลยต่อไม่ได้ทำปริญญาในพูดด้วยหรือที่เรียกว่าสัตว์นะพูดก็ไม่เอามาทำปริญญาเพราะว่าพูดนี้เป็นโวหารใช่ไหมเป็นสมมุติกถาคืออย่างปฐวีอาโปเตโชวาโยนี่เป็นปรมัตถกถานะเป็นปรมัตถกถาส่วนคำว่าพูดนี้เป็นสมมุติกถาคือไม่เคยเอาทั้งสมมุติสัจจะปรมัตถสัจจะมาทำปริญญาเลยแต่ในขณะเดียวกันถ้าใครทำปริญญาในสมมุติก็จะต้องหยั่งถึงปรมัตถ์ถ้าใครที่รู้ปรมัตถ์ก็ต้องรอบรู้ถึงสมมุติใครแยกสมมุติกับปรมัตถ์ออกจากกันได้ไหมทำได้ไหมไม่ได้เพราะว่าชื่อกับสภาวะนี่เป็นสิ่งที่มีอยู่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยนะที่ใดมีชื่อแสดงว่ามีสภาวะรองรับถ้าผู้ใดพูดถึงชื่อโดยที่ไม่มีสภาวะรองรับอันนั้นเขาเรียกว่ามุสาวาทเนี่ยนะคำพูดมุสาวาทแต่ถ้าคำพูดใดที่ไม่มุสาวาทคือสิ่งนั้นต้องมีสภาวะรองรับหรือที่เรียกว่ามีปรมัตถ์รองรับแม้กระทั่งการกล่าวว่าพระราชามหากษัตริย์ทั้งหลายนะราชกุมารราชกุมารีหรือแม้กระทั่งสาวพราหมณ์สาวคฤหบดีทั้งหลายคำเหล่านี้ก็ยังมีสภาวะรองรับในเบื้องหลังอีกครั้งนึงท่านพระองค์ก็เลยกล่าวถึงว่าปุถุชนไม่ทำปริญญาแม้กระทั่งในปรมัตถ์คือมหาพูดนะก็ไม่ทำปริญญาหรือพูดที่เรียกว่าสัตว์ก็ไม่เอามาทำปริญญาเนี่ยนะถ้ากล่าวถึงมหาพูดเนี่ยนะถ้ากล่าวถึงมหาพูดเฉยๆมหาพูดมีอยู่4อย่างใช่ไหมปฐวีก็มี4ประการคือ1ลักขณะ2สสัมภาระ3อารัมมณะ4สมมุตินะนะลักษณะก็คือเราสภาวะลักษณะของมหาพูดแต่ละอย่างถ้าลักษณะล่ะถ้าขอไปถ้าสสัมภาระก็แบ่งเป็นสสัมภาระภายในกับภายนอกภายในก็ทั้งหมดเลยสสัมภาระมหาพูดทั้งหมดมี42เนี่ยนะถ้า32ก็คือเน้นอาโปกับปฐวีแต่ถ้า42ก็ทั้งหมดเลยกับสสัมภาระภายนอกเนี่ยนะก็ข้าวของเครื่องใช้ทั้งหมดทั้งมวลที่มีอยู่ในโลกส่วนอารัมมณปฐวีก็คือพวกนี้อาศัยปฐวีเหล่านั้นมาเจริญกสิณ มีในมหาสุญญตาสูตรใช่ไหมที่กล่าวถึงการเจริญปฐวีกสิณอย่างสมมติว่าใส่ใจว่าทั้งหมดเนี่ยคือป่าทั้งหมดเลยใช่ไหมตอนแรกก่อนนะว่าใส่ใจคือป่าว่างจากอะไรว่างจากคนสัตว์ทั้งหมดแล้วก็ใส่ใจว่าเป็นแผ่นดินที่ว่างจากต้นไม้เป็นดินที่ขึงเหมือนหน้ากลองอ่ะเคยเห็นหน้ากลองไหมเหมือนกับผ้าปูโต๊ะอย่างเงี้ยนะตึงอย่างนั้นแหละแล้วก็กำหนดดินอันนั้นแหละเป็นอารมณ์เข้าฌาน1 2 3 4แล้วก็เพิกกสิณอันนั้นก็จะเป็นอากาสานัญจายตนะสำหรับผู้ที่ชำนาญแล้วไม่เป็นภาระอะไรแต่ถ้าคนที่ยังไม่ชำนาญนี่แม้แต่ใส่ใจว่าดินหรือปฐวีกสิณก็ยังยากส่วนผู้ที่กำหนดปฐวีกสิณจนได้ฌานไปเกิดในรูปประพรมก็เรียกว่าสมมุติปฐวีเป็นต้นเนี่ยนะอาโปเตโชวาโยก็นัยยะเดียวกันส่วนสะสัมภาระปฐวีเนี่ยนะมันเป็นที่ตั้งแห่งโวหารว่าเป็นสัตว์ใช่ไหมเป็นพูดเป็นที่ตั้งแห่งโวหารว่าเป็นพูดอย่างผีหลอกนี่ก็อะไรนะก็เอาปฐวีใช่ไหมเป็นต้นมาหลอกนะแต่งปฐวีอาโปเป็นต้นเนี่ยมาหลอกกันเรียกว่าผีหลอกก็เบื้องหลังก็คือมหาพูดอีกนั่นแหละจะเขาเรียกว่าผีก็ผีจริงๆนะเพราะมหาพูดอยู่ข้างหลังทีนี้ถ้าเป็นพูดเนี่ยก็เป็นโวหารที่มีใช้นะเช่นสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคลาสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาก็เป็นคำที่ใช้แทนกันตรงนี้ยกให้ดูเฉพาะคำว่าพูดถ้ากล่าวคำว่าพูดสัตก็ได้กล่าวแล้วใช่ไหมสัพเพสัตตาสัตก็ชื่อว่ากล่าวแล้วปานะเนี่ยนะหมู่สัตว์ก็ชื่อว่ากล่าวแล้วสัพเพปุคลาบุคคลก็ชื่อว่ากล่าวแล้วโดยตรงนี้ยกคำว่าพูดแต่นี้เขาแปลออกมาเลยว่าเป็นสัตว์ใช่ไหมพูดกับสัตว์นี่อันเดียวกันนะสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคลาสัพเพอัตตาภาวะปริยาปนาสัตตะหรือสัตว์พูดปุถุชนทั้งหลายก็ไม่เคยเอามาทำปริญญาน้อยที่สุดเลยแม้กระทั่งเอามาเจริญพรหมวิหารยังไม่ค่อยจะมีแต่ก็มีบางพวกเนี่ยนะสายใจโดยความเป็นพูดใช่ไหมแล้วเจริญเมตตาเจริญกรุณาเจริญมุทิตาและเจริญอุเบกขาถ้าพูดหรือสัตว์เนี่ยถ้าเป็นสุขิตสัตว์ก็เป็นอะไรสุขิตสัตว์นะเขามีความสุขอยู่แล้วเมตตาถ้าเขาเป็นไม่ใช่มุทิตาสินะสุขิตสัตว์เนี่ยมุทิตาถ้าเป็นสัตว์ที่น่าปรารถนาปิยมนาปะก็เป็นเมตตาถ้าเขาเป็นพูดที่กำลังได้รับความทุกข์เดือดร้อนเรื่องมหาพูดเป็นอะไรเป็นกรุณาถ้าใส่ใจว่าจะเป็นไปตามกรรมก็เป็นอุเบกขามหาพูดที่น่าพอใจน่าปรารถนาเนี่ยเป็นเมตตาใช่ไหมถ้าเป็นผู้ที่กำลังเดือดร้อนเรื่องมหาพูดกรุณาถ้าเขาบริบูรณ์ด้วยมหาพูดมุทิตาเขาจะเป็นไปตามมหาพูดก็เป็นอุเบกขาจะเป็นไปตามมหาพูดนะทำดีกับมหาพูดก็จะได้รับผลที่ดีกับมหาพูดทำเลวกับมหาพูดวิบากที่ไม่ดีก็จะเกิดโดยอาศัยมหาพูดซึ่งอยากจะซ้ำเน้นตรงนี้เป็นพิเศษเพราะว่าคิดว่าเอาไปเจริญได้เลยจริงๆซึ่งเราไปฝึกเจริญในชีวิตที่เป็นจริงได้ตรงนี้เน้นมหาพูดก่อนนะว่าปฐวีอาโปเตโชแล้วก็วายโยที่มากล่าวให้ความสำคัญเป็นพิเศษเลยก็คือสะสัมภาระใช่ไหมสะสัมภาระปฐวีอาโปเตโชและวายโยถ้าที่ใดมีสะสัมภาระที่นั่นก็มีลักษณะอยู่แล้วเพราะลักษณะเว้นสะสัมภาระได้ไหมไม่ได้สะสัมภาระก็เว้นลักษณะไม่ได้มันปฐวีธาตุที่เป็นสสัมภาระภายในมี20อาโป12เตโช4วาโยถ้าประชุมพร้อมแห่งมหาพูดอย่างนี้เนี่ยนะเขาเรียกว่าพูดพูดเฉยๆนะแต่ท่านี้หาพูดใช่ไหมเป็นมหาพูดปฐวีอาโปเตโชวาโยมีชื่อเขาตรงๆเรียกว่ามหาพูดมหาพูตรูปแต่ถ้าพูดเฉยๆเนี่ยเป็นคำที่ใช้แทนคำว่าสัตว์นะคำว่าสัตว์ปานะอะไรชิ ชีวะก็ได้นะปุคละอัตภาวะอัตภาวะเนี่ยนะอัตภาวะปริยาปนาก็คือเป็นที่รวมของปฐวีอาโปเตโชและวาโยซึ่งเบื้องหลังของสิ่งเหล่านี้ก็คือมหาพูดทีนี้พูดเหล่านี้เนี่ยนะเป็นอะไรบ้างพูดเหล่านี้ที่เราเรียกว่ากษัตริย์พราหมณ์แพทย์แล้วก็สูตรก็เป็นที่ตั้งแห่งโวหารว่ากษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรนั่นนะทีนี้มหาพูดเหล่านี้เนี่ยก็แบ่งตามประเภทว่าถ้าเป็นมหาพูดที่น่าพอใจน่าพอใจใช่ไหมบาลีเรียกว่าปิยมนาปะน่าพอใจนะหนึ่งสองเรียกว่ากำลังได้รับความทุกข์อยู่นะเรียกว่าทุกขิตสัตว์เนี่ยนะทุกขิตะก็คือกำลังได้รับความทุกข์อยู่กับอะไรสุขิตสัตว์เป็นมหาพูดที่กำลังสุขอยู่ก็เป็นเรียกว่าสุขิตสัตว์นะส่วนทั่วๆไปเนี่ยนะมัชตามัชตะสัตว์ก็คือพวกปานกลางอ่ะนะอันนี้เป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาสรุปทบทวนว่าถ้ามองมหาพูดทุกมหาพูดที่โดยเฉพาะสสัมภาระทั้งเท่าไหร่นะ42เนี่ยนะโดยที่ไม่รังเกียจเอ่ยลักษณะนั้นเป็นเมตตาเนี่ยนะเรียกว่าไม่กระเทือนใจเลยนะดูดีไปหมดอ่ะต้องเรียกว่าศัตรูใกล้ตัณหานะระวังให้ดีแต่อันนี้ไม่ใช่ตัณหาแต่หมายถึงว่าเป็นสัตว์ที่น่าปรารถนาน่าพอใจน่ายินดีที่เรียกว่าเหมือนบุตรของตนทั้งหมดเนี่ยนะเหมือนบุตรของตนหมดเลยในพวกนี้เพราะใครจะมีมหาพูดอย่างไรก็ตามมองเป็นบุตรของตนทั้งหมดอันนี้เป็นเมตตาถ้ากรุณาใครเดือดร้อนเรื่องมหาพูดเนี่ยเจริญกรุณาพวกที่น่าสงสารที่สุดคือพวกที่เดือดร้อนเรื่องมหาพูดมหาพูดไล่ไปเถอะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกถ้ามันเดือดร้อนส่วนไหนนี่น่ากรุณาหมดเลยอันนี้เป็นการเจริญกรุณาถ้ามุทิตาคนที่เพียบพร้อมไปด้วยมหาพูดทั้งภายในทั้งภายนอกนั่นแหละถ้าการใส่ใจถึงว่ามหาพูดเป็นไปตามกรรมอันนั้นก็เป็นนะพูดที่เป็นไปตามกรรมอันนั้นก็เป็นการเจริญอุเบกขาเพราะฉะนั้นวาระที่5พระผู้มีพระภาคแสดงว่าด้วยพูดใช่ไหมเป็นพูดที่ปุถุชนไม่เคยเอามาทำปริญญาปุถุชนไม่เคยเอาไปทำปริญญาแม้กระทั่งเจริญพรหมวิหารก็ไม่ค่อยมีอาจจะมีบ้างแต่ไม่มากนักหรือเนี่ยใส่ใจโดยความเป็นตามวรรณะไปเลยเนี่ยนะตามวรรณะ4ประการเนี่ยนะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรเป็นผู้ดีเป็นคนทุกข์ยากไปเลยก็ใส่ใจในแง่ลักษณะนี้มากกว่าไม่ยอมเอามาทำปริญญาในแง่ของพูดทีนี้ต่อไปเนาะอันนี้วาระที่5แล้วใช่มั้ยวาระที่5พูดวาระที่6สูงกว่าพูดจะเป็นอะไรเป็นเทพก็คือพวกที่ปฏิบัติชอบในมหาพูดนะว่ารวมๆเลยนะใครที่จะเป็นเกิดเป็นเทพนะคือพวกที่ปฏิบัติชอบในมหาพูดมีหิริโอตปะกับมหาพูดเป็นพวกที่มีศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาถ้าเกี่ยวข้องกับมหาพูดโดยที่มีศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาคุณธรรมเหล่านี้ทำให้ไปเกิดเป็นเทพนะเพราะว่าถ้าเรารักษาศีลนะให้เชื่อเถอะไม่มีการรักษาพ้นมหาพูดหรอกศีลที่เรารักษามีศีลข้อไหนไม่เกี่ยวกับมหาพูดเลยมีไหมคุณอุไรลองนึกดูนะว่ามีศีลข้อไหนไม่เกี่ยวกับมหาพูดเลยไม่มีเนาะแต่ศรัทธาก็เหมือนกันนะกรรมสกตาศรัทธาก็ยังเกี่ยวกับมหาพูดอีกนั่นแหละเพราะบุคคลทั้งหลายทำกรรมก็ทำในมหาพูดผลของกรรมก็คือมหาพูดเนี่ยนะแต่ว่าพวกเทพคือพวกที่มีธรรมคือศรัทธาหิริโอตปะเนี่ยนะแล้วก็ศีลสุตะจาคะปัญญาสิ่งเหล่านี้นะคุณธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับมหาพูดทั้งหมดเนี่ยนะ ไม่มีผู้ใดเจริญกุศลไปเกิดเป็นเทวดาพ้นมหาพูดไม่มีเป็นกุศลที่พันๆอยู่ในมหาพูดเพราะนั้นเทวดาทั้งหลายก็เป็นหมู่เทพที่ยังเกี่ยวเนื่องกับมหาพูดเรียกว่าผลของการปฏิบัติชอบในมหาพูดก็เกิดเป็นเทพทีนี้ถ้าผู้ที่มีอำนาจในมหาพูดมากเขาเรียกว่ามารมีอำนาจเหนือมหาพูดเนี่ยนะเรียกว่ามารส่วนผู้ที่อาศัยมหาพูดแล้วเจริญพรหมวิหารเป็นต้นเนี่ยนะเจริญพรหมวิหารเจริญกสิณพวกนี้ก็เกิดเป็นพรหมนะพวกที่เกิดเป็นพรหมเนี่ยนะถ้าตั้งแดงอะไรนะเอาฌานที่ได้เนี่ยทำวสีให้ชำนาญก็เป็นพวกอาภัสราพรหมนะถ้าชำนาญไปกว่านั้นอีกก็เป็นสุภกินหะพรหมเนี่ยนะสุภกินหะพรหมถ้าดียิ่งกว่านั้นก็เป็นเวหัพพลาพรหมเวหัพพละเนี่ยนะเวหัพพลาพรหมถ้าเบื่อจะมีแต่มหาพูดโดยที่ไม่ต้องการนามเลยก็เป็นอสัญญสัตตาพรหมเนี่ยนะอสัญญสัตตาพรหมถ้ารังเกียจมหาพูดโดยประการทั้งปวงเพิกมหาพูดออกไปก็เป็นอากาสานัญจายตนะพรหมบอกอากาศไม่เอาเอาแต่จิตอย่างเดียวมีแต่จิตเป็นอารมณ์ก็เป็นวิญญาณัญจายตนะพรหมบอกจิตก็ไม่เอาอีกอะไรหน่อยหนึ่งก็ไม่เอาเลยก็เป็นอากินจัญญายตนะพรหมก็บอกเอาจิตดวงนั้นแหละจะว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ก็เป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะพรหมพวกตาสานัญจายตนะวิญญาอากินเนวะพวกนี้เรียกว่าอรูปภพเนี่ยนะตั้งแต่พูดเทพมารเนี่ยนะสามอันนี้เขาเรียกว่ากามภพพรหมทั้งหลายเนี่ยนะตั้งแต่พรหมก็พรหมนี้ก็รวมปุโรหิตรวมปริสัทชาไว้ในคำว่าพรหมอยู่แล้วส่วนปริตตสุภาอะไรนะปริตตาภาอัปปมานาภาก็ชื่อว่ารวมในอภัสราพรหมสุภกินหะขออภัยปริตตสุภาอัปปมานาสุภาก็รวมอยู่ในคำว่าสุภกินหะพรหมเวหัพพลากับอสัญญาสัตว์นี้พวกเดียวกันเวหัพพลาเนี่ยนะพิเศษถ้าเป็นพระอริยะก็จะเป็นเรียกว่าพรหมสุทธาวาสพรหมสุทธาวาสนั้นก็พิเศษต่อเวหัพพละทั่วๆไปนั่นก็เป็นของพระอริยะบุคคลที่เป็นพระอนาคามีสรุปว่าที่กล่าวมาทั้งหมดกามภพรูปภพและก็อรูปภพว่าโดยรวมๆที่ปุถุชนไม่ได้ทำปริญญาเนี่ยนะถ้าผู้มีบุญสั่งสมอัธยาศัยเพื่อออกจากวัฏฏะนี่เขามองพวกนี้ถูกไฟ11กองเผาเลยใช่ไหมหรือมอง11กองนี่เหมือนเรือนจำใครนึกทรงจำบารมี10ของพระผู้มีพระภาคตอนสมาทานไว้ใช่ไหมเนคขัมมะบารมีที่พระองค์บอกว่าพระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณใหญ่พระองค์ก่อนๆที่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์บำเพ็ญเนคขัมมะบารมีเหมือนอย่างว่าท่านพึงเห็นภพสามประดุดเรือนจำเนี่ยนะประดุดคุกเลยมองภพสามทั้งกามมาภพรูปประภพอรูปประภพเป็นเรือนจำเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านก็พึงบำเพ็ญเนคขัมมะบารมีท่านสมาทานเนคขัมมะบารมีเอาไว้ให้มั่นอันเนคขัมมะเนี่ยหมายความว่าออกอย่างเดียวต้องการออกจากภพสามอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นลักษณะของเนคขัมมะบารมีท่านผู้ที่ปรารถนาพระนิพพานเนี่ยโดยพื้นฐานรวมๆต้องมองว่าภพสามเนี่ยถูกไฟคือชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตเป็นต้นเนี่ยแผดเผาหรืออย่างน้อยที่สุดนะเอาอะไรไปแปะเอาไว้หน่อยก็ยังดีเหมือนอย่างว่าอาหารชั้นเลิศถ้ามีสิ่งสกปรกอยู่บนยอดเนี่ยสักนิดเดียวเนี่ยนะอาหารนั้นน่าบริโภคไหมไม่น่าบริโภคนะแต่ว่าอาหารชั้นยอดน้ำลายคนตกลงไปสักหยดเดียวนะหมดอร่อยเลยชั้นใดพบสามถึงจะน่ายินดีปานใดก็ตามต้องมนสิการว่าแม้พบเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงนะไม่ยั่งยืนใช่ไหมถึงพบเหล่านั้นก็ ป็นทุกข์เพราะอะไรสังขารทุกข์เป็นวิปริณามทุกข์ถ้าเป็นกามภพก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกขทุกข์เลยแหละแล้วก็ไม่มีใครมีอำนาจในภพสามอย่างแท้จริงเพราะว่าภพสามเหล่านี้เป็นไปตามกรรมการที่มองภพสามโดยอนิจจังทุกขังอนัตตานะเปรียบภพสามเนี่ยถ้าพูดแบบทั่วๆไปเหมือนอาหารที่น่าอร่อยมากสำหรับปุถุชนทั้งหลายทั่วๆไปเนี่ยน่าอร่อยมากไงแต่มีของปฏิกูลตกใส่หน่อยเนี่ยก็ไม่น่าอร่อยก็ให้นึกๆไว้อย่างนี้บ้างว่าถึงยังน่าปรารถนาแต่ก็มีโทษอยู่นะให้นึกถึงโทษเอาไว้เสมอๆเผื่อจิตจะได้น้อมออกเหมือนอย่างว่าคนที่ติดยาเสพติดแบบรู้โทษอยู่บ้างกับไม่รู้โทษเลยเนี่ยนะอันไหนที่จะเป็นไปเพื่อการเลิกได้ในที่สุดพวกไหนพวกที่รู้โทษใช่ไหมเราทั้งหลายเนี่ยก็ทุกคนในที่นี้ก็ทั่วๆไปก็ยังยอมรับว่ายังยินดีในมหาพูดอยู่ใช่ไหมผู้การฟังเพลงเพราะอยู่หรือเปล่าก็ยังเพราะบางเพลงก็ให้เห็นว่าก็ยังมีอาสาทะในมหาพูดอยู่แต่ว่าจิตน้อมไปเพื่อจะออกก็อันนั้นถือเป็นหลักถึงอะไรถึงว่าจะน่าเพลิดเพลินน่ายินดีแต่จิตก็น้อมไปเพื่อการออกเป็นหลักใช่ไหมวัตตะในภูมิสามเราต้องมีอัธยาศัยในลักษณะนั้นถ้าไม่อย่างนั้นนะก็เหมือนกับว่าผู้ที่มีปราสาทอย่างดีอยู่เนี่ยนะเสร็จแล้วก็ปิดชั้นล่างเอาไว้หมดเลยชั้นบนก็ใส่ลูกกรงเป็นอย่างดีนะแล้วไฟไหม้ตั้งแต่ข้างล่างมาเลยทำไงกั้นตัวเองจนไม่มีผู้ใดช่วยได้ฉันใดผู้ที่เพลิดเพลินมองแต่แง่ดีของอัสสัตมองเห็นแต่แง่ดีของวัตตะในภูมิสามก็จะออกไม่ได้ในที่สุดฉันนั้นในที่สุดก็เป็นกองที่เท่าเฝ้าสร้างอาคารอยู่นั่นแหละของเราทั้งหลายที่มาศึกษาพระธรรมก็ไม่ได้ประสงค์เช่นนั้นแต่ให้รู้ว่าปุถุชนทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีการทำปริญญาในสิ่งเหล่านี้ทีนี้ทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะถ้าแยกตามอารมณ์เนี่ยจะได้อะไรถ้าแยกตามอารมณ์นะอารมณ์ทั้งมวลเนี่ยมันก็มีแค่6ประการใช่ไหมรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์พระผู้มีพระภาคแยกตามว่าทิฏฐังก็คือสิ่งที่รู้ได้ด้วยตาหรือด้วยจักขุวิญญาณหมายถึงสีทั้งหลายต่อไปสุตังเนี่ยนะหมายถึงเสียงที่รู้ด้วยโสตวิญญาณมุตังสิ่งที่รู้ด้วยคานวิญญาณชิวหาวิญญาณและกายวิญญาณอันนี้เรียกว่ามุตังแล้วก็วิญญาตังสิ่งที่รับรู้ด้วยใจขออภัยวิญญาตังนะนะทั้งหมดเนี่ยนะถ้าย่อๆมาก็เหลือแค่อารมณ์4ประการทั้งหมดเลยเนี่ยภูมิ3ทั้งหมดนะย่อมาก็เหลือเท่านี้ทีนี้ถ้าอันนี้แบ่งได้กี่วาระแล้วนะทบทวนนะพวกนี้ยังอยู่ในวาระย่อยๆมาศึกษาวิธีที่ทำให้เรากำหนดเอาไว้ทำปริญญาใน24วาระนะทั้งหมดรวมๆแล้วมีอยู่24วาระทวนนะวาระที่1ปฐวีวาระที่2โอวาระที่3เตโชวาระที่4วาโยวาระที่5พูดวาระที่6เทพวาระที่7มารวาระที่8พรหมวาระที่9อภัสราพรหมวาระที่10สุปกิณหพรหมวาระที่11เวหัพพลาพรหมเวอะไรนะที่12อสัญญสัตตาพรหม13อากาสานัญจายตนะ14วิญญาณัญจายตนะ15อากินจัญญายตนะ16เนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วก็17ทิฏฐัง18สุตัง19มุตัง20วิญญาตังเนี่ยนะได้20ในทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดการแยกอย่างนี้พวกนี้พวกในกามมาพบตามสภาวะเนี่ยพวกนี้เป็นนานตังนั่นนะพวกในกามมาพบทั้งหมดพวกนี้เป็นนานตังใช่ไหมมีสมาบัติอยู่ไหมตามสภาวะเหล่านี้ไม่เป็นสมาบัติเลยพวกนี้จึงเป็นนานตะแปลว่ามันเป็นต่างๆพวกนี้วิจิตที่สุดเลยนะพวกได้ฌานนะเรามาคิดนะพวกพรหมอภัสราเป็นต้นจนถึงเนวสัญญานะพวกนี้เป็นเอกตัง เอกตะเนี่ยเอกตะแปลว่าสภาความเป็นอันเดียวนานตะความเป็นต่างๆไอ้พวกเป็นอย่างเดียวนะสมมุติว่าปฐมฌานเขาก็ปฐมฌานเหมือนกันเขาไม่อะไรนะเหมือนแต่งตัวออกงานบางอย่างใช่ไหมแต่งตัวเหมือนกันหมดเลยพวกนี้จะเหมือนกันปฐมฌานมีองค์เท่านั้นเท่านั้นทุกคนเหมือนกันหมดแต่ว่าพวกนานตังเนี่ยยุ่งมากไม่เหมือนกันเลยอ่ะแต่ละคนเนี่ยนั่งอยู่ด้วยกัน20คนเนี่ยนะอาจจะจิต20ประเภทแต่ถ้าพวกเอกัตตังนะเข้าปฐมฌานเหมือนกันเข้าทุติยฌานก็เข้าเหมือนกันตติยฌานก็เข้าเหมือนกันจตุตฌานเขาก็เหมือนกันพวกนี้เลยเอกัตตะเป็นอันเดียวกันถ้าพวกนานัตตานะไปด้วยกันแต่ว่าคิดไม่เหมือนกันไอ้พวกนี้เป็นนานัตตะทีนี้ทั้งนานัตตะปุถุชนทั้งหลายก็ไม่เอามาทำปริญญานานัตตานี้เป็นวาระที่เท่าไหร่21ใช่ไหมเอกัตตะวาระที่22เนี่ยนะก็เอกัตตะนานัตตะสุเนี่ยนะเอกัตตะ21ใช่ไหมนานัตตะ22ก็สลับกันนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกอันไหนก่อนอันไหนหลังก็ไม่มีปัญหาตรงนั้นเนี่ยนะมันแตกต่างกันนะสรุปว่าพวกได้ฌานเป็นเอกัตตะพวกไม่ได้ฌานเป็นนานัตตะนะนานาเนี่ยเป็นภาษาบาลีแปลว่านานาจิตตังแปลอะไรก็จิตมันต่างๆกันใช่ไหมพวกนานัตตะก็คือนานาบวกอัตตะบวกตะแปลว่าความเป็นภาวะพวกนี้เป็นความเป็นต่างๆพูดแบบนึงความหลากหลายกับความเป็นอันเดียวกันนั่นนะหลากหลายพวกกามภพทั้งมวลเนี่ยหลากหลายพวกรูปภพอรูปภพเนี่ยเขาเป็นอันเดียวกันอายุเขาก็เท่ากันเขาก็มีอะไรที่เหมือนกันทั้งหมดนะไม่ค่อยหลากหลายแบบกามภพหรอกกามภพเนี่ยนานามันสูงมากทีนี้พวกนี้เนี่ยถ้าพูดทั้งหมดรวมเลยนะเอานี่รวมกันพวกนี้เรียกว่าสัพพังสัพพโตสิ่งทั้งปวงสัพพังสัพพโตอันนี้คือสิ่งทั้งปวงเลยนะทั้งหมดที่กล่าวไปเนี่ยคือสิ่งทั้งปวงอยู่ในคำว่าสิ่งทั้งปวงแต่หมายถึงสักกายะอันนี้อยู่รวบศัพท์เดียวทั้งหมดว่าคือสิ่งทั้งปวงอันนี้เป็นวาระที่23ว่าสิ่งทั้งปวงยกหมดเลยนะ